Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Ey iman edenler! Amellerinizin farkına varmadan boşa gitmemesi için sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin ve birbirinizle konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayın. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlara gelince, kuşkusuz onlar Allah'ın kalplerini takvayla sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Eğer size fasık birisi bir haber getirirse, onun doğru olup olmadığını iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. İçinizde Allah'ın elçisi olduğunu bilin. Eğer o birçok işte size uymuş olsaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize güzel göstermiş, inkârı, fıskı ve isyanı ise size çirkin göstermiştir. İşte bunlar Allah'ın lütfu ve nimeti sayesinde doğru yolu izleyenlerdir. Allah gerçekten çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Eğer inananlardan iki grup birbiriyle savaşacak olurlarsa aralarını düzeltin. Bundan sonra eğer onlardan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın buyruğuna dönecek olursa aralarını adaletle düzeltin. Onlara adaletle davranın. Çünkü Allah adaletle davrananları sever. İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasıklık ne kötü bir addır. Kim tevbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey insanlar! Kuşkusuz biz sizi bir erkekle bir dişiden yaratmış ve birbirinizle tanışmanız için de sizi milletlere ve kabilelere ayırmışızdır. Hiç kuşku yok ki Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Gerçekten Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Bedevi Araplar, iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz, ancak Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve elçisine boyun eğecek olursanız, Allah yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İnananlar ancak Allah'a ve elçisine iman eden, sonra da inancında hiçbir şekilde kuşkuya düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar doğru olanlardır. De ki, siz göklerde ve yerde olanları bildiği halde yine de Allah'a dinini mi öğretmeye kalkışacaksınız? Allah her şeyi çok iyi bilendir. Onlar Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki, İslam'a girişinizi bir iyilik olarak benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz, biliniz ki sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin gaybini bilir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir.